سورۃ القاریات اس کی 35 اس کے اندر کلمات ہیں اور 107 اس کے اندر حروف ہیں اور اس کا مضمون نمبر یہ 30 ہے اور اس کے اندر یہ آخر کا منظر بیان کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن کیا منظر ہوگا اور کام لوگوں کی کیا کیفیت اور حالات ہوں گے. بسم اللہ دن کیا منظر ہوگا اور کہاں لوگوں کی کیا کیفیت اور حالات ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. القاریہ تم القاریہ کھڑکھڑانے والی, کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ وما ادراک ما القاریہ, تجھے کیا معلوم ہے مخاطب کو زلزلہ, سخت قسم کا زلزلہ جس سے آواز پیدا ہوگی وہ کیا چیز؟ یہ بھی قیامت کے نام القاریہ, جب آواز ہی آواز ہوناک منظر پیش آئیں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث, اس دن ہو جائیں گے لوگ پتنگوں کی طرح مبثوث, بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے. جس طرح یہ برسات کے موسم میں لائٹ کے اوپر پتنگے آتے ہیں کتنے ہزاروں قسم کے, تو ان کا کوئی نظام نہیں ہوتا, کوئی گر رہا ہے, کوئی اٹھ رہا ہے, کسی کے ٹانگ ٹوٹ گئی, کسی کا پاؤں ٹوٹا ہوا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, بے ہوش بے حواس پر گھوم رہے ہوتے ہیں. اسی طرح یا تو کثرت تعداد کی وجہ سے لوگ پتنگوں کی طرح ہوں گے, یا بے چین ہونے میں جیسا وہ بے چین اور بے قرار ہو رہے ہوتے ہیں, کبھی ادھر کوئی اٹھتا ہے کوئی ادھر, اسی طرح یا پھر کمزوری میں مشابہت دی گئی کہ جیسا وہ کمزور ایک ہوتے ہیں, اتنے ہزاروں ہونے کے باوجود نہ کوئی ان کی طاقت ہے نہ کوئی کچھ ہے, ایسے جلتے ہوں گے, چند منٹوں کے بعد چور مور ہو کے تمام جل جاتے ہیں, اسی طرح انسان ہوتے جائیں گے. اس دن ہو جائیں گے انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح, وتکون الجبال کالعہن المنفوش, اور ہو جائیں گے پہاڑ مانند دھنکی ہوئی رنگین روئی کو دھنکا جائے تو چھوٹے چھوٹے ریشے ہوا میں اٹھتے پھرتے ہیں, اور عورتیں جب یہ وہ رضائی وغیرہ بنانے کے لیے جاتی ہے تو ناک پر کپڑا لپیٹ لیتی ہیں تاکہ چھوٹے چھوٹے ریشے ناک میں نہ چڑھیں, وہ چھوٹے چھوٹے ریشے ایسے ہوں گے. تو جیسا رنگین ہوتے ہیں, کوئی نیلا اڑتا پھرتا ہے, کوئی پیلا, کوئی سرخ, اس طرح پہاڑ, کوئی نیلا پہاڑ ہے, کوئی کالا پہاڑ ہے, کوئی سفید پہاڑ ہے, یہ ریزے ریزے اٹھتے پھریں گے. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, لیکن جس کے وزنی ہو گئے اعمال, جس کے وزن بھاری ہو گئے, نیک اعمال بھاری ہو گئے, پس وہ دل پسند زندگی میں ہوگا, راضی جس طرح اس کا دل چاہے گا اس طرح کی زندگی بھی رہے گی. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, لیکن جس کے وزن ہلکے ہو گئے اس کی جگہ ہاویہ ہوگی. ہاویہ مانا وہ اوپر سے کسی کو نیچے گرانا, تو ایسی جہنم جو اوپر سے گرا کر کئی ہزار حامیل نیچے اس ہاویہ کے اندر ہوں گے. ما ادراک ما ہیا, تجھے کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ ہاویہ ویسے گڑے کو کہتے ہیں نا, بہت گہرا کھڈا اس کو کہتے ہیں, تو آپ اس کو خالی ایک گڑا ہی نہ سمجھ لینا, تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا چیز ہے؟ نار حامیہ, وہ تو بڑکتی ہوئی آگ ہے, گڑا بھی بہت گہرا اور ہے بھی آگ کا بھرا ہوا. ماہیا سمجھتے ماہیا اور آخر میں ہا جو وقف کی لگائی ہے, تو کیا معلوم آپ کو کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ, وہ شعلے مارتی ہوئی آگ ہے. یہاں پیچھے کہا کہ اما من ثقلت موازین, جس کے وزن ثقیل ہو گئے بھاری ہو گئے, فوش تھی عشت راضیہ, وہ دل پسند زندگی میں ہوگا. وزنی کہا یہ نہیں کہا کہ جس سے زیادہ ہو گئے, گنتی میں جس کے عمل زیادہ ہو گئے اس کا نہیں ہے, بلکہ جس کے وزنی ہو گئے. وزنی کس کے ہوں گے؟ جس کے اللہ کی رضا کے لیے اور نبی کے طریقے کے مطابق ہوں گے وہ وزنی ہوں گے. گنتی میں ہزاروں ہاں لاکھوں ہاں, لیکن سنت کے مطابق نہیں ہے, ان کا وزن نہیں ہوگا. وزنی اسی چیز, وزن اسی نیکی کا ہوگا جس کے لیے یہ بنیادی دو شرطیں ہوں گی, رضائے الہی اور اسوہ رسول ہو. اس لیے عمل تھوڑے بھی ہیں لیکن نبی کی سنت کے مطابق ہے, آپ کے طریقے کے مطابق اس کے وزن زیادہ ہوں گے. تراویاں 8 پڑی ہیں اس کا وزن ہوگا, لیکن 20 ہیں اگر ان کو سنت سمجھا تو ان کا وزن نہیں ہوگا. تعداد میں وہ زیادہ ہیں, یہ تعداد میں کم ہے, لیکن یہ کہ سنت ہے کے مطابق ان کا وزن 20 سے بھی زیادہ ہوگا. سورۃ التکاثر, اس کے اندر 28 کلمات ہیں, 123 اس میں حروف, اور نزول نمبر اس کا 16, اسے پہلے 15 سورتیں نازل ہوئی تھیں، 16 نمبر پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ اس کے اندر بھی وہی فکر آخرت، انسان کو قبر کا نقشہ یاد کرایا گیا ہے کہ دنیا کا مال سمیٹنے کے اندر نہ رہے، بلکہ ان مرائل کو بھی ذہن میں رکھ جو مرنے کے بعد جو تجھے درپیش آنے والے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحاکم التکاثر، غافل کر دیا تجھے مال کی کثرت نے، الحایل ہی غافل کرنا، غافل کر دیا تجھ کو اے انسان، التکاثر کثرت نے، مال زیادہ جمع کرنا اس کی کثرت نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تو نے زیارت کر لی قبروں کی، تو جا ملا قبروں کو، کرتا کرتا مر گیا، مرنے کے بعد دفن کر کے قبروں میں پہنچ گیا، قبروں تک پہنچنے تک تجھے یہی ہرس رہی کہ مال ملے زیادہ ہو جائے، یعنی موت تک تیرا یہی سوچ اور فکر۔ اسی لیے تو مسلم ترمذی کی روایت ہے، آپ نے سنا مالک الا ما اکلت فافنیت، نہیں ہے تیرے لیے مگر وہی جو تو نے کھا کر فنا کر دیا، اور لبست فابلیت، یا پہن کر اس کو بسیدہ کر دیا، اور تصدق فامضیت، یا صدقہ خراب کر کے اس کو آگے بجا بھیج دیا، وما سوا ذلک فذاہب و تارکہ للناس، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ تو چھوڑ کر جانے والا ہے، وہ تو لوگوں کا ہے، وہ تیرا کہاں ہے، جو چھوڑ کر جائے گا وہ تیرے رشتہ داروں کا، تیرے وارثوں کا ہے، پیچھے لڑتے جھگڑتے رہیں گے، کوئی کہے گا یہ بابے نے میرے لیے چھوڑا تھا، کوئی کہے گا میرے لیے چھوڑا گا، تیرا وہی ہے جو کھا پی لیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر لیا۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، ہرگز نہیں، ایسے بات نہیں جو تو سمجھے بیٹھا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، عنقریب تو جان لے گا، پھر دوبارہ کہتے ہیں کہ عنقریب تو جان لے گا اپنے اس برے انجام کو جس کی وجہ سے تو نے آخرت کو بلایا ہوا، اس برے انجام کو دیکھ لے گا۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں، کاش کہ تو جان لے یقین کی آنکھ سے، یقینی طور پر جان لے تو جزا محذوف، تو پھر تیرا یہ انداز نہ ہو، اگر تو جان لے مشتغل تم بھی، کہ تم دنیا کے اندر اتنا مشغول نہ ہو، اگر تمہیں اس کی حقیقت کا پتہ چل جائے کہ جو تو محنتیں کوششیں کر رہا ہے یہاں کی یہاں رہے گی، یہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا تیرے کتنے مربع تھے، قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا ہمیں کتنی پجاروں رکھی ہوئی تھی، کتنے غلام تھے، کتنے کوٹھیوں کا مالک تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ اس لیے کاش کہ تجھے پتا دے، یقینی تجھے علم ہو جائے، مشتغل تم فی، دیکھ تمہیں اس ان کاموں میں مشغول نہ ہو، اگر تمہیں یقین کامل حاصل ہو جائے، لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ضرور تم دیکھو گے جہنم کو، جہنم اگر یہی تمہارا انداز زندگی رہا تو جہنم کو دیکھ کر ضرور رہو گے، تم لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، ضرور اس کو دیکھو گے عین الیقین، اپنی یقینی آنکھ سے دیکھو گے، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، پھر ضرور سوال کیا جائے گا اس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں، جو نعمتیں تمہیں دی ہیں تمام کے بارے میں سوال بھی کیا جائے گا، ایک دن آپ کو تازہ کھجوریں اور ٹھنڈا پانی دیا گیا، آپ نے کھانے کے بعد فرمایا کہ ان کا بھی ہم نے حساب دینا، ان کا بھی پوچھا جائے گا، اور ہم نے یہ عید پڑھی ثم لتسألن يومئذ عن النعيم، ان کا بھی ہم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جو چند کھجوریں اور پانی کے گھونٹ پیے ہیں اس کا بھی اللہ پوچھے گا کہ یہ میری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد میرا شکریہ کیا ادا کیا تھا۔ سورۃ العصر مکی ہے، 28 اس کے کلمات ہیں اور 74 اس کے حروف ہیں، نزول نمبر 13، اس سے پہلے 12 سورتیں نازل ہوئی، 13 نمبر پر یہ طبرانی کی روایت ہے کہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب ایک دوسرے کو ملتے تو دعا سلام کرنے کے بعد جدا ہونے سے پہلے ایک دوسرے کے یہ سورۃ الاصل سنا دیتے، اس لیے ایک دوسرے کو بتلانے کے لیے ہمارے زندگی گزارنے کا پروگرام ہے، وہ اس صورت میں بیان کیا گیا ہے، یہ ہے ہمارا زندگی کو گزارنے کا پروگرام جو اس میں بتلا دیا، ہم کی اور نہ سمجھ لیں، جب ملتے ایک دوسرے کو الگ ہونے سے پہلے فوراً ایک دوسرے کے یہ سنا دیتے تاکہ ہمیں پتا چلے کہ دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، زندگی ہمیں کیسے گزارنی ہے، کیا ہمارا دنیا کیا کیا ہمارا طریقہ کار ہونا چاہیے۔ اس لیے امام شافعی فرمایا کرتے تھے اگر اللہ تعالیٰ یہ ایک ہی صورت نازل فرما دیتے تو انسان کی ہدایت کے لیے یہ ایک ہی کافی تھی، سورۃ الاصر ایک ہی انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھی، پوری زندگی کا پروگرام بتلا دیا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم وقت اثر کی قسم یا زمانے کی قسم، بے شک انسان نقصان اور گھاٹے میں ہے، زمانہ اس بات پر گواہ ہے، ہمیشہ انسان نقصان ہی نقصان میں گھاٹے میں جا۔ الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، مگر وہ لوگ جنہوں نے جو ایمان لائے اور صالح اعمال کیے، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور حق بات کی ایک دوسرے کو وصیت کی اور صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، امام راضی نے واقعہ لکھا، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے سورۃ الاثر یہ سن کر کہ تمام لوگ گھاٹے میں نقصان میں، میں بڑا حیران کہ اس سے کیا مطلب کہ تمام لوگ گھاٹے میں گئے نقصان میں، کہتا میں بڑے پریشان، ادھر ادھر کئی لوگوں سے پوچھا، دل مطمئن نہ ہوا۔ ایک دن میں باہر نکلا، ایک آدمی برف بیچ رہا تھا، پھٹا لگایا ہوا، تو اتفاق ایسے ہوا کہ موسم جو ہے وہ خراب ہو گیا، کوئی برف کوئی خرید نہیں رہا تھا، وہ بےچارا ہاتھ جو ہے اس کا ایک رنگ آتا ہے ایک جاتا ہے، لوگوں میں تباہ میں تباہ گیا، میرا تمام مال جو ضائع ہو گیا، برف پگھلتی جا رہی ہے، لے لو کوئی خریدتا نہیں ہے۔ اس کی حال جو آئی سن کر وہ بزرگ فرماتے ہیں، مجھے سورہ اثر کی تفسیر سمجھا دی، کیسے کہ جیسے برف ہے اس نے ہر صورت میں پگھل جانا ہے، کوئی اسے فائدہ اٹھائے کوئی فائدہ نہ اٹھائے، ہر صورت میں یہ پانی بنے گی، کوئی فائدہ اٹھا لے گا تو برف اس کی بھی پگھلے گی لیکن نقصان اور گھاٹے سے بچ جائے گا، جو فائدہ نہیں اٹھایا، برف کا ڈالا لا کر 10 روپے کا رکھ دیا، کہتا چلو یار دیکھیں گے صبح اس کے استعمال کر لیں گے، صبح لا کر رکھ دیا، چلو یار رات کو دیکھیں گے، تو انتظار نہیں کرے گی، تو مجھے پر 10 روپے مولوی صاحب نے لگائے کہ میں اسی طرح رہوں، اس نے برف بن جانا ہے، ہر صورت میں اسے بھی فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے اس نے پگھل جانا ہے، جو فائدہ اٹھا لے گا وہ نقصان سے بچ جائے گا، جو نہیں اٹھائے گا نقصان میں پڑ جائے گا۔ اسی طرح زندگی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھائے کوئی نہ اٹھائے، فائدہ اٹھائے گا تو تب بھی ختم ہوگی، نہیں اٹھائے گا تب بھی ختم ہوگی، جو فائدہ اٹھا لے گا وہ گھاٹے نقصان سے بچ جائے گا، جو نہیں اٹھائے گا وہ نقصان اور گھاٹے میں واقع ہو جائے گا۔ تمام انسان ہمیشہ نقصان اور گھاٹے میں گئے، ہاں چند افراد، ہمیشہ چند افراد جو گھاٹے سے بچے، کون؟ یہ چار خوبیاں اپنانے والے۔ پہلے صحیح معنوں میں ایمان، ایمان صحیح معنوں میں، ایمان کے بعد سے کلمہ شریف پڑھ کر یہی نہیں بس اللہ بڑا مہربان ہے، نبی بڑی سفارش کرنے والے، بس اب ہمیں نماز کی کیا ضرورت ہے، نہ ایمان کے بعد عمل، اور عمل بھی کون سا؟ عمل صالح۔ تو پہلے نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پر عمل صالح کیا جائے، اور عمل صالح کے بار بار بتلا دیا کہ عمل صالح کسے کہتے ہیں۔ تیسرا کام وتواصوا بالحق، یہ نہیں کہ اپنی نماز سیدھی کر لی، اپنا روزہ بس اپنے آپ کو سیٹ کر لیا، آگے دوسروں کو بھی حق پہنچائے، تبلیغ کرے، بلغوا عنی ولو آیا، ایک مسئلہ بھی آتا ہے آگے پہنچا دو، من رآ منکم منکرا فلیغیر بیدہ، جو بھی چھوٹا بڑا مرد اور جو بھی برائی دیکھے وہ اپنے ہاتھ سے روکے، ہاتھ سے نہیں روک سکتا زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں دل سے برا جانے کا، وذالک اضعف الایمان، کمزور ایمان ہے کہ دل سے برا جاننا، ورنہ ہاتھ سے روکے زبان سے روکے۔ اور چوتھا کام، یہ دعوت و تبلیغ کا کام کرنے میں تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، مخالفتیں مزاحمتیں ہوں گی، وتواصوا بالصبر، صبر کی ایک دوسرے کو تلقین کرے۔ یہ چار خوبیاں اپنانے والے کامیاب، باقی لوگ گھاٹے نقصان میں گئے۔ سورۃ الحمزہ ہو گیا ہے، یہ تین چار ہے بس، وہ پڑھ لیتے ہیں، انہوں نے دس دیا، انہوں نے کہا تین چار سورۃ، اچھا چلو پھر، ہاں پھر ٹھیک ہے، دس ہو گیا۔ سورۃ الحمزہ مکی ہے، اس کے 33 کلمات ہیں اور 125 اس کے اندر حروف ہیں، اور نزول نمبر 32 ہے۔ ویل بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل لکل حمزہ اللمزہ، ویل تباہی بربادی ہے ہر غیبت کرنے والے اور عیب لگانے والے پر، الذی جمع مالا وعددہ، جو جمع کرتا ہے مال اس کو گن گن کر رکھتا ہے، یا سب ان مالہ اخلدہ، گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس پر ہمیشہ رہے گا۔ حمزہ لمزہ، اس کے بارے میں تین قول ہیں، بات کہتے ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مترادف لفظ ہیں، حمزہ لمزہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں، اور بعض نے کہتا کہا تو حمزہ کہتے ہیں کہ منہ پر کسی کی برائی بیان کرنا، اور لمزہ پیٹھ پیچھے برائی کرنا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ حمزہ کا تعلق آنکھ اور اشارے سے ہے، اشارے کنائے میں دوسری کی مذمت کرنا، کسی پر عیب لگانا، اور لومزا کا تعلق جو ہے زبان سے، زبان پر کسی کو پرتان و تشنی کرنا۔ کل بدن پھر ہوتما ہر گدنی وہ ضرور پھینکا جائے گا, نبض پھینکنا ضرور پھینکا جائے گا ہوتاما میں, ہوتاما توڑ پھوڑ دینے والی ایسی جہنم جو انسان کا پنجر پنجر کر دے گی, ہڈیاں الگ گوشت الگ کر دے گی. تو ما ادراک ما الحطمہ, کیا معلوم کہ آپ کو کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ, وہ تو اللہ کی جلائی ہوئی آگ ہے, تمدی اور سختی بیان کرنے کے لیے اللہ نے جلائی ہے اتنی سخت آگ. اللتی تطلع علی الافئدہ, جو چڑھ جائے گی دلوں تک, دلوں تک چڑھ جائے گی, دنیا کی آگ اب دلوں تک چڑھ جائے تو انسان کو موت آ جاتی ہے, دل پر آگ کا اثر ہو تو فوراً موت ہوتی ہے, لیکن وہ جہنم کی آگ دلوں تک پہنچے گی لیکن وہاں موت نہیں آئے گی. انہا علیہم موصدہ, بے شک وہ آگ ان پر بند کی ہوئی ہے, فی عمد ممددہ, لمبے لمبے ستونوں میں, بند بند ستون کو ایک میل اونچے لمبے اندر ٹھونسا جائے گا. سورۃ الفیل, اس کے 24 کلمات اور 94 اس کے اندر حروف ہیں, اور 19 نزول نمبر اس کا 19 ہے. سبب نزول جو ہے وہ آپ نے سنا ہے بارہا, مختصر یہ ہے کہ یمن کا بادشاہ ابرا, جو جس نے اپنے جو عیسائی مذہب کا پیروکار تھا, تو اس نے دیکھا کہ مکہ کے اندر جو بیت اللہ ہے لوگ اس کے دور دراز سے آتے ہیں, بڑی عزت احترام کرتے ہیں, یہاں حج کے لیے آتے ہیں, وہاں لوگوں کے ہزاروں کے جمگٹے لگ جاتے ہیں, بڑا کاروبار ان کا چل جاتا ہے, تو ہمیں بھی اپنا بنانا چاہیے. اس نے صنعاء کے اندر اپنے ایک کنیسہ بنایا اور بڑا خوبصورت بہترین ڈیکوریشن ادھر ادھر کی اور لوگوں کو دعوت دی کو مکے والے گھر وہاں کیا ہے, الٹے سیدھے پتھر سے لگے ہوئے ہیں, یہ دیکھو کیسا بہترین ہے ادھر آیا کرو. لیکن یہ چمک اور دمک کی وجہ سے نہیں ہوتی, یہ پیچھے ایمانی قوت ہوتی ہے, بنانے والے کا اخلاص ہوتا ہے. یہ ابراہیم علیہ السلام کا اخلاص تھا کہ لوگ کھینچے آ رہے ہیں, وہ پتھروں کو دیکھنے کے لیے نہیں جاتے, پتھر اگرچہ برابر اور ہموار نہیں ہے, آج تک وہ پتھر جو ہے تو اتنے بہترین خوبصورت نہیں ہے جو زہری لحاظ سے, لیکن ابراہیم علیہ السلام کے اخلاص کے ساتھ لگے ہوئے ہیں. لیکن ان پر دنیا جو ہے, ہر انسان کی یہ ہے کہ میں اپنی جائیداد بیچ کر, گھر بار بیچ کر میں وہاں پہنچوں, ہر ایک دل کی تمنا اور آرزو ہوتی ہے. اس نے بھی ایسے کیا, بنایا, لوگوں کو دعوت دی لیکن کسی نے توجہ نہ کی. تو کسی نے, کہتے ہیں کہ بعد میں کسی کو غصہ چڑھا, اس نے یہ کیا کیا ہے, تو اس نے وہاں لیٹرین کر کے اس کے دیواروں کو مسل دی تاکہ اس کو پتا چلے کہ یہ ہے تیرا گھر جو تو نے بنایا ہے. اس کو بڑا غصہ چڑھا, اس نے کہا کہ یہ ضرور کسی کو قریشی نے کیا ہوگا, یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کو گراؤں گا نا. بعض کہتے ہیں یہ اس نے خود ہی کیا تھا. دو رہتے آتے ہیں, ایک تھا کسی نے غلاظت کا, بعض کہتے ہیں کہ اس کو آگ لگا دی تھی اور آگ لگانے کے اس کو غصہ چڑھا, اور بعض نے کہا کہ اس نے سازش خود بنائی تھی. جب دیکھا نا کہ میں اتنا بہترین بنایا, بڑی ڈیکوریشن اپنا پورا جتن کر دیے, لیکن لوگ توجہ نہیں کرتے, اس نے کہا کہ جب تک اس کا وجود نہ ختم کیا جائے اس وقت تک لوگ ادھر متوجہ نہیں ہوں گے, خود بھی آگ لگا کر ہی نے بہانہ بنایا حملہ کرنے کا. یہ ان لوگوں کی سازشیں ہوتی ہیں نا, غریبوں پر کوئی نہ کوئی ہیلا بہانا, ان پر حملہ کرنا. آج بھی ایسے کتنے حملے ہو رہے ہیں ہیلے بہانے بنا کر. اس نے یہی بہانہ بنایا, ہاتھیوں کا بڑا لشکر لے کر, 60,000 آدمیوں کا لشکر جس کے اندر 13 ہاتھی بھی تھے, آیا حملہ کرنے کے لیے. تو مینا کے قریب موادی محصر کے اندر پڑاؤ ڈالا اور پہلے پیغام بھیجا مکہ والوں کو کہ میں لڑائی کے لیے نہیں آیا, اگر تم, میں نے صرف بیت اللہ کو گرانا ہے, اگر تم اپنی جان بچانا چاہتے ہو تو آرام سے پیچھے ہٹ کر بیٹھے رہنا, اگر مزاحمت کرو گے پھر تمہارا بھی اینٹ سے اینٹ کھٹکا دی جائے گی. تو طرح طرح کی دھمکیاں دی, اور لمبا واقعہ کہ وہ عبد المطلب کے اونٹ بھی پکڑ لیے, تو اس نے کہا کہ میرے یار میرے اونٹ تو چھوڑو, تم جانو یا گھر والا جانے. اتنا کہ وہ ابھی تیاری کر رہا تھا تو اس کا جو اس کا اپنا جو ہاتھی تھا اس کا نام تھا محمود, بڑا بہترین, جب آگے آگے یہ چودھری ہوتا تھا پیچھے پیچھے باقی لشکر تھا, اس کو ہانکے تو وادی مقصد تو آگے نہ چلے, بڑا مارا بڑا اس کو ادھر ادھر ہر قسم کا کیا لیکن وہ آگے نہ چلے, دائیں بائیں ادھر ادھر کریں تو تیزی سے بھاگنا شروع کر دے, لیکن جب مکے کی طرف کا رخ کریں تو آگے نہ چلے. اتنے میں یہ معاملہ ہو ہی رہا تھا کہ یہ وجہ کیا, اتنے میں یہ سمندری علاقے کی طرح چھوٹے چھوٹے پرندے آئے جن کے چونچوں کے اندر پنجوں کے اندر یہ تین تین کینکریاں تھیں, اور اوپر سے انہوں نے ایسے بارش کی کہ ہر کینکری ایسے تھے یہ ایٹم بم ہوتا ہے, جہاں سے لگتی سارک سے لگتی نیچے تک دھنستے جاتے, ان سے چورا چور کر دیا, ایسے کر دیا جس طرح جانور جو وہ چارہ چارے کی جگالی کرتا ہے, وہ ریزہ ریزہ تو نیچے ہوتا ہے, اس طرح کوئی ہاتھی اور تمام لشکر ایسے ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, کیا تو نے دیکھا نہیں کیسے کیا تیرے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ, لم یجل کیدہم فی تدلیل, کیا نہیں بنائی ان کی تدبیر کو ناکام, ان کی چال اور تدبیر ناکام, ذلیل نہ کر دیا, ناکام نہیں کر دی. وارسل علیہم طیرا ابابیل, بھیجے ان کے اوپر پرندے جھنڈ کے جھنڈ, ابابیل میں جھنڈ یہ پرندوں کا نام نہیں ہے, بال کہتے ہیں ابابیل پرندے تھے, جس کا معنی جماعت در جماعتیں بھیجی, ترمیہم بحجارۃ من سجیل, وہ پھینکتے تھے ان کے اوپر پتھر جو کہ کھنگر کے تھے, سجیل سنگ گل کھنگری پتھر ان پر پھینک رہے تھے, تو جعلہم کاسفین مأکول, کر دیا ان کو بھوس کھایا ہوا, کھائے ہوئے بھوس کی طرح کر دیا جیسے جگالی کی ہوتی ہے. سورہ قریش مکہ, ہاں جی ابابیل جھنڈ یہ پرندوں کو, یہ اببل کی جمع یا اببال کی جمع یا ابیل کی جمع ہے, اس کا معنی ہوتا ہے جماعت گرو. سورہ قریش 15 اس کے کلمات اور 79 اس کے اندر حروف ہیں, نزول نمبر اس کا 29 ہے. یہ مکہ والے جو ہے ان کے دو یہ سفر بڑے کرتے تھے, ایک موسم گرما میں اور ایک موسم سرما میں. گرمیوں میں یہ شام کے ملک کی طرف جاتے, کیونکہ شام کا علاقہ یہ سرد ہوتا تھا, ٹھنڈا ہوتا تھا, تو وہاں اپنا آرام سے گرمی بھی کاٹ کر آتے اور اپنا کاروبار بھی بہترین چلاتے. اور یمن کا علاقہ سرد تھا, تو سردیوں کے اندر سرد ہے دوبارہ موسم گرما میں یہ شام کی طرف جاتے, کیونکہ شام کا علاقہ جو ہے یہ سرد ہوتا تھا نا, اس کے طرف موسم گرما میں جاتے, اور سردیوں کے اندر یمن کی طرف جاتے, تو تاکہ اپنے موسم کے مطابق وہاں دو دو چار چار مہینے ٹھہرتے, موسم کا بھی بچاؤ ہوتا اور بہترین کاروبار بھی کرتے. اور پھر ان کو کسی چور کا لٹیرے کا ڈاکو کا ڈر نہ ہوتا, جب پتا چلتا لوگوں کو کہ یہ تو مکے کے باسی ہیں, تو کیا کوئی اس کے مجال کو ان کی طرف میلی آنکھ سے نہ دیکھتا, اس لیے ان کو کوئی فکر نہیں ہوتا تھا, تو ہزاروں کی بڑا آمدنی کر کے اور بڑا مال کما کر لاتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ بیت اللہ اور حرم کی وجہ سے یہ تمام انعامات کیے تھے, تو چاہیے یہ تک اللہ کا شکریہ ادا کرتے, لیکن یہ اتنے حد حرام کہ اللہ سے مخالفت پر بھی چلے رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لإلاف قریش, واسطے مانوس ہو جانے قریشیوں کے, قریشیوں کے ایک دوسرے سے مانوس ہو جانا, إلاف رحلت الشتاء والصيف, مانوس ہونا ان کا سردی اور گرمی کے موسم میں, سردی اور گرمی کے موسموں کے اندر بڑے مانوس تھے کہ ان کے اندر لمبے لمبے سفر کرتے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ, چاہیے کہ عبادت کریں اس رب, اس بیت اللہ کے رب کی, اس بیت اللہ کا جو رب ہے اس کی عبادت کریں, جس بیت اللہ کی وجہ سے تمہیں شان مقام مرتبے ملے ہیں, اب اس گھر کا جو رب ہے اس کی عبادت کرو. بیت اللہ کی نا بیت اللہ کی عبادت نہیں, بیت اللہ کے رب کی عبادت. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ, جس نے طعام کھلایا ان کو بھوک سے اور امن دیا خوف سے. بھوکے ہوتے تھے مکہ میں, کیا ہوتا کچھ بھی نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے کتنا رزق دیا ہے, خوف ہی خوف پورے عرب میں, لیکن ان کو امن سکون دیا, اس لیے جس اللہ نے بھوک سے کھلایا اور خوف سے امن دیا, یہ کتنے عظیم انعام ہیں. خوف بہت بری چیز ہوتی ہے, جب پتہ لگے کہ فلاں ملک حملہ کرنے والا ہے تو کیا ہوتا ہے, نہ دن کو آرام نہ رات کو سکون, دن رات نہ کھانے پینے بھول جاتے, خصوصاً جن کے آپس میں دشمنی ہوتی ہے آپس میں علاقوں میں, ان کی زندگیاں دیکھیں, امن بہت بڑے اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لإلاف یہ کس کے متعلق ہے, اس کے بارے میں تین قول ہیں, ایک تو یہ کہ آ جبو تیل محدود اس کے متعلق ہے, تعجب کرو قریش کو, قریشیوں کے مانوس ہو جانا, جب وہ قریشیوں کا ان سفروں کے ساتھ مانوس ہو جانا, دن رات ان کے یہ پروگرام بہترین ہوتے تھے, ان پر تعجب کرو کہ کتنا خوبصورت ان کے پروگرام تھے. دوسرا یہ پیچھے والے نا سورۃ الفیل کے ساتھ اس کا تعلق بناتے بعد, انا اہلکنا اصحاب الفیل لإلاف قریش, بے شک ہم نے ہلاک کیا تھا ہاتھیوں والوں کو, لإلاف قریش قریشیوں کے مانوس ہو جانے کے واسطے, یہ آپس میں پہلے غیر غیر تھے الگ الگ تھے, لیکن ایک دوسرے کے مانوس بیت اللہ کی واسطے ان کے اندر پیار محبت ایک مٹھی بن گئے تھے, اس لیے اللہ تعالی نے ہاتھیوں والوں کو تباہ و برباد کر دیا. انا اہلکنا بے شک ہم نے ہلاک کر دیا اصحاب الفیل ہاتھیوں والوں کو لئیلا قریش قریشیوں کے مانو سونے کی وجہ سے. تیسرا قول یہ ہے کہ یہ فلیعبدوا آگے جو آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے اس کے متعلق ہے. یہ بات یہ بن جائے گی فلیعبدوا رب ھذا البیت لئیلا قریش, چاہیے کہ عبادت کریں اس بیت اللہ کے رب کی واسطے قریشیوں کے مانوس ہونا. سورۃ الماعون اس کی 25 کے اندر کلمات اور 115 حروف ہیں اور 17 نزول نمبر اس کا 17 ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین, کیا دیکھا تو نے اس کو جو قیامت کے دن کی تکذیب کرتا ہے دین دانے ہی دینوں بدلہ بدلے کے دن کی تکذیب کرتا ہے. فذلک الذی یدعو الیتیم, یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین, اور نئی رغبت دلاتا مسکین کو کھانا کھلانے کی. زبان سے کہے نہ کہے لیکن جس کا یہ کردار ہوگا اس کو مان لے کہ یہ قیامت کا منکر ہے, قیامت کا انکار کرتا ہے. زبان سے کہتا ہے گرے تو یہ یتیم کو دھکے دے, مسکین کو کھانا نہ کھلائے, ان کے حقوق کی پاسداری نہ کرے, یہ دلیل ہے تو اس کو مرنے کا اٹھنے کا حشر نصر کا کوئی یقین نہیں ہے. اگر ہو تو اس کی زندگی ایسی ہو پھر یہ کرتوت کرے. فویل للمصلین, تباہی بربادی نمازیوں کے لیے, نمازیوں کے لیے تباہی. ہاں الذین هم عن صلاتهم ساهون, وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں یا اس کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے یا وقت پر نہیں پڑھتے, غفلت سے ادا کرتے ہیں. الذین هم یراؤون و یمنعون الماعون, وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں دکھلاوے کی ریاکاری کی اور عام استعمال کی چیزوں بھی روک لیتے ہیں. گھروں کے اندر چھوٹی موٹی چیز ہوتی ہے, پین لینا ہے, پینسل لینا ہے, فلاں چیز لینی ہے, اور گھروں کے اندر جو چیزیں ہوتی ہیں موجود ہے لیکن نہیں دینی. تو ایسے جو اکھڑ طبیعت کے دوسروں کا کوئی لحاظ نہ کرنے والے, پڑوسیوں کا خیال نہ کرنے والے, ایسے لوگ جو ہیں یہ بھی انہیں میں سے ہیں. سورۃ الکوثر 10 اس کے کلمات ہیں اور 37 اس کے اندر حروف ہیں, نزول نمبر اس کا 15. جب آپ نے دعوت پیش کی تو مکہ والے مکہ کے لوگوں کے دو گروہ بن گئے, ایک گروہ وہ تھا جو آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے, دوسرے منکرین. منکرین نے مخالفت کی, روکنے کی بڑی کوششیں کی, آخر کار سخت ہار کر جو بھی پلان بنائیں آپ ایک چٹکی کے اندر اس کو اڑا دیا کریں. تمام کے تمام اپنے کھٹپینچ کے سامنے اکٹھے ہوئے جا کر بڑے چودھری کو کہنے لگے بابا جی کیا کریں, ہم جو سوچتے ہیں اس کے خلاف جو پروگرام بناتے ہیں یہ کسی قابو میں نہیں آتا, اس کے کوئی ہمارا حربہ کارگر نہیں ہوتا. آپ بڑے سمجھدار سیانے آدمی ہیں, پرے کے آدمی ہیں, کوئی بتلائیں ہم کیا کریں آپ اس کے خلاف. ان کا وہ بڑا بابا کہنے لگا نوجوان بزرگوں تمہارا باقی تمہاری جو رہا عقیدت اپنے باپ دادے کے دین کی وہ باقی قابل ستائش ہے, قابل قدر ہے, لیکن اب کریں کیا, ہم نے بھی سر کے ٹھیکرے توڑ دی ہیں لیکن اس پر کوئی ہمارا حربہ استعمال ہوتا ہی نہیں. اچھا بابا جی کچھ تو بتلاؤ میں کیا کریں. وہ بتلائیں کیا, انتظار کرو, اولاد اس کی نورینہ ہے نہیں, دو بچے تو مر گئے, نعوذ باللہ اوترا نہ خطرہ ہے, دو دن شور مچائے گا, مرنے کے بعد اس کا نام لینے والا کوئی ہوگا نہیں, چار دن جو تنگی ترشی کے دینے گزارو, اس کے ختم ہونے کے بعد پھر ہم اسی طرح اپنے الہوں کی بات کیا کریں گے, اسی طرح عیش بہار کیا کریں گے. انہوں نے جب نبی کے خلاف یہ لفظ استعمال کیا یہ ابتر ہے اس کی اولاد نسل نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے سورت نازل کر کے فرمایا انا آتینا الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر, بے شک ہم نے تو آپ کو حاضر کوثر عطا کیا, یہ وقت ہے کہ یہ اس کو کچھ بھی نہیں ملا, ہم نے آپ کو حوض کوثر یا کس خیر کثیر عطا کر دی یا سے حوض کوثر عطا کر دیا. آپ شکرانے میں کیا کریں, فصلی لربک وانحر, اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں. ان شانئک هو الابتر, آپ کا دشمن وہی اوترا نخترا بے نسل وہی رہے گا, آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں, نبی کا نام لینے والے لاکھوں کروڑوں اربوں ہیں. ہاں جی یہ دونوں ہی آتے ہیں, اس کا معنی خیر کثیر بھی ہے اور کوثر بھی ہے. آگے سورۃ الکافرون اس کے 26 کلمات ہیں اور 99 اس کے اندر حروف ہیں اور نزول نمبر اس کا 18 ہے. یہ بھی مشرکین نے یہ پروگرام بنایا کہ یہ روزانہ ہماری آپس میں لڑائی جھگڑا رہتا ہے، چلو کچھ لو اور دو والا معاملہ کر لیں، کچھ یہ ہماری مان لے، کچھ ہم اس کی مان لیتے ہیں، طرح طرح کے لالچ دیے، تما کیے، کچھ دولتیں دے دیتے ہیں، اپنا بادشاہ بنا لیتے ہیں، لڑکی کا رشتہ دے دیتے ہیں فلاں. اگر نہیں تو چلو اس بات پر آ جاؤ کہ کچھ دن ہم تیرے علاج کی بات کر لیا کریں گے، کچھ دن ہمارے بھی کر لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے صورت نازل کر کے فرما دیا، بالکل کسی قسم کی مداحن نہیں، حق حق رہے گا، باطل باطل ہے، کسی قسم کا ان کے ساتھ آپس میں تعلقات نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایھا الکافرون، کہہ دیجئے آئے کافرو، سیدھا کٹا ننگا کہہ دیجئے تم کافر ہو، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی ماں میں عبادت کرتا ہوں. دوبارہ پھر سنو، ولا انا عابد ما عبدتم، نہ تم عبادت، نہ میں عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں کرتا ہوں. لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا، تم اپنے گھر میرے، میں اپنے گھر، نہیں مانتے تو نا صحیح ہے نہیں. اچھا، سورۃ النصر، اس کے 19 اس کے اندر کلمات ہیں اور 82 اس کے اندر حروف ہیں، اور اس کا نزول نمبر جو 114 ہے. فتح مکہ کے موقع پر یہ سورت نازل ہوئی، جب کیونکہ بہت سے لوگ جو نا عرب قبیلے وہ اس انتظار میں تھے کہ ان مکہ والوں کی اور اس مسلمانوں کے آپس میں کلیش ہے، دیکھیں جو غالب آ جائے گا ہم ان کے ساتھ مل جائیں گے. تو جب فتح مکہ ہوا تو بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے شروع ہو گئے، ان کو پتہ چل گیا کہ حق یہ ہے، وہ باطل تھا. تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری دی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر اللہ والفتح، جب آگے اللہ کی مدد اور فتح، ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تو دیکھتا تھا لوگوں کو داخل ہو رہے ہیں دین میں فوج در فوج، کوئی ادھر سے گروہ، کوئی ادھر سے، کوئی ادھر سے قبیلے آ رہے ہیں. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا، تسبیح بیان کیجیے اپنے رب کی تعریف آپ کے ساتھ اور استغفار کیجیے، بے شک بہت توبہ قبول کرنے والا ہے. تو تکبر میں، فخر اور گمانڈ میں نہیں آنا، اتنے لوگ ہو گئے، اتنے میری دعوت سے نہ، پھر بھی اللہ کی تسبیحات استغفار کرتے رہیں کہ یا اللہ جی تیری مہربانی ہے، ورنہ میرا اس میں کے اندر کیا کمال ہے. سورۃ اللہب، اس کی 24 اس کے اندر کلمات ہیں اور 81 اس کے اندر حروف ہیں، نزول نمبر اس کا 6 ہے. تو یہ جب آپ نے سب سے پہلے دعوت دی تو تمام پہاڑی کے اوپر کھڑے ہو کر تمام کو بلایا، کہا کہ بھی ہاں بھی میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے کا حملہ کرنے والا لشکر ہے تو مانو گے؟ تو مانو گے بالکل، آج تک آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں، بالکل مانیں گے. اگر کہ ہماری عقل میں، شعور میں نہ بھی آئے، ہم پر حملہ کس نے کرنا ہے؟ ہم مکہ زادے، مکہ کے رہنے والے، ہمیں پر آپ حملہ کرنے والا یہ تصور بھی نہیں. لیکن اگر آپ کہیں گے تو ہم ضرور مانیں گے، آپ کو کہ آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں ہوا. آپ نے فرمایا اچھا، اگر یہ تم یہ کہتے ہو کہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، تم عرب کے اور عجم کے مالک بن جاؤ گے. تو آپ کا جو چچا تھا، سب سے بڑا چچا، سگا چچا جو ہے ابو لہب، جس کا نام عبد العزا تھا اور حسن اور رنگ کا سرخ ہونے کی وجہ سے ابو لہب اس کا لقب تھا، تو وہ کہنے لگا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس لیے ہمیں بلایا تھا، پورا دن ہمارا ضائع کریا کیا، کاروبار چھوڑ کر، دندے چھوڑ کر تیری بات سننے کے لیے واپسی آئے، کہتا کہ تمام چھوڑ کر ایک اللہ کی. اس وقت اللہ تعالیٰ نے جواب میں کہ تو نے میرے نبی کو کہا تو میں تجھے میرے نبی کو جواب دینے کی ضرورت نہیں، میں خود ہی جواب دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، تبت یدا ابی لہب وتب، ٹوٹ جائیں دونوں ہاتھ اب ابو لہب کے، خود بھی ہلاک ہو جائے، بددعائیہ کلمہ، تباہ ہو جائے. ہاتھ ٹوٹنے کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہاتھ باقی بچے ہیں، یہ کنایا کہ پورا کا پورا تباہ ہو، برباد ہو جائے. جیسا ہم کہتے ہیں نا، اس کے ہاتھ ٹوٹے ہیں، کیا مطلب خود تباہ ہو جائے. ہاں اس نے کہی تو اس کے کچھ دیر بعد ہوئے یا اسی وقت ہو، دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں ابو لہب کے، خود بھی ہلاک ہو جائے. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ فائدہ دیا اس کو اس کے مال نے، جو اس نے کمایا تھا، جو اس نے کمایا تھا اس کا مال کام نہ آیا. آپ کی بد دعا ایسی لگی کہ تباہ و برباد ہوا، مرا ایسی بری موت مرا کہ 5, 7, 9, 10 بیٹے تھے، کوئی اس کو دفنانے کے لیے قریب نہ آتا، کیچے کسی وہ گندی بیماری، بدبودار بیماری لگی. اب کوئی بھی قریب نہیں آتا، کہتے ہیں کہ اس کو چھوت کی بیماری ہے، دوسرے کو متعدی ہو جاتی ہے، نہ کوئی پانی دیتا، نہ کوئی بیماری، نہ کوئی علاج، نہ کوئی حال پوچھتا، تڑپ تڑپ کر مر گیا، تین دن لاش پڑی رہی، کوئی دفنانے کے لیے قریب نہ جائے، بیٹے بھی دفنانے کے لیے قریب نہ، پھر لوگوں نے تان ملامت کی، اور شرم کرو تمہارا باپ تھا چودھری تھا، کچھ تو کرو، پھر انہوں نے کسی غلام کو، حبشی غلام کو کچھ پیسے دیے کہ چل یار اس کو نا یہ لے کر، لاٹھی لے کر، ڈنڈا لے کر اس کو گھسیٹ کر گڑے کے اندر پھینک دو، گڑا خدا اس نے گھسیٹ کر پھینکا، اوپر سے مٹی ڈالی، جان چھڑائی، سید نارم داپ الحب ان قریب داخل ہوگا شولوں والی آگ میں، غم مرا تو لط الحطب، اور بیوی اس کی ام جمیلہ وہ اٹھائے ہوئے ہوگی لکڑیوں کو، فی جی دیا حبل من مسد، اس کی گردن کے اندر رسی ہوگی بٹی ہوئی، اس کا مطلب یا تو یہی ہے جو عام بیان کرتے ہیں کہ وہ کانٹے وغیرہ اکٹھے کر کے لاتی کہ جہاں سے آپ نے رات کو گزرنا وہاں پھیلا دیتی تاکہ آپ کو تکلیف ہو، آپ کے کانٹے چوئیں گے میں خوش ہوں گی، اپنی حد الامکان ہر ایک اذیت دینے کی کوشش کرتے، تو آپ نے فرمایا کہ اسی طرح مرے گی، تو اسی طرح گئی جنگل میں لکڑیاں اٹھانے لگی، وہ رسی جو تھی گلے میں آگے تو پیچھے، وہ پیچھے اندر تمام لکڑیاں پیچھے کو الٹ گئی، تو اسی طرح وہاں تڑپ تڑپ کر مری، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ کنایا ہے، وہ چغل خور تھی، غیبتیں کرتی تھی، خصوص نبی کی مسلمانوں کی ایسے الزام تراشیاں کرتی تھی، تو یہ جیسے لکڑیاں اٹھانے والا چواکی لگانے والا تھا، یہ بھی ایسا چواکیاں لگاتی تھی، اسی کی طرف اشارہ ہے، تو بیوی اس کی جو چغل خور تھی، جو لکڑیاں اٹھائی کرتی تھی، جس طرح کسی نے لکڑی کے ایک کونے پر آگ لگی ہو، دوسرے پر کچی لکڑی ہو تو لگاتے پھر کبھی ادھر لگا دی، کبھی ادھر، جیسے بچے شرارتیں کرتے ہیں، یہ بھی اسی طرح کرتی تھی، اس کے اور جہنم کے اندر اس کے گلے کے اندر رسی ہوگی اور اسی طرح تڑپتی رہے گی، یہ شاید صاحب آخری تین یا شاید صاحب پڑھیں گے رات کو، کیا ہے ہال بنے گا نا، ہال بیوی اس کے ایسے ہال میں کو اٹھانے والے ہوگی لکڑیوں کو، ہال رسی جس کو پٹا ہوا،